aplikację mObywatel i załatwiaj ważne sprawy od ręki. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Artur Ewertowski. Prezes LOT-u już w grudniu może wrócić na stanowisko, dowiedział się nasz reporter. Dzisiaj dokonano kolejnych zmian w zarządzie i radzie nadzorczej spółki. Szaleństwo obniżek cen w sklepach rozkręca się na dobre. Podpowiemy, na co uważać w czasie wybierania ofert na Black Friday. Australia jako pierwsza na świecie będzie blokować dostęp do mediów społecznościowych dzieciom do 16 roku życia. Kolejne przetasowania w polskich liniach lotniczych LOT. Walne zgromadzenie spółki podjęło decyzję o odwołaniu dwóch członków zarządu oraz dwóch członków rady nadzorczej. To z kolei otwiera drogę do przywrócenia Michała Fioła na stanowisko prezesa spółki. Michał Fioł został odwołany ze stanowiska prezesa LOT-u we wtorek wieczorem od razu. Niektórzy eksperci podnosili, że decyzja Rady Nadzorczej była nieważna ze względu na wadliwe zwołanie posiedzenia. Co więcej, zapadła ona kilka godzin przed tym, jak LOT miał zostać przejęty przez Ministerstwo Infrastruktury. Teraz dochodzi do zmian kadrowych w Radzie Nadzorczej LOT-u. Odwołano dwóch członków zarządu i dwóch z Rady Nadzorczej. Do zmian doszło także w Polskiej Grupie Lotniczej, w skład której wchodzi LOT. Polskie Radio nieoficjalnie dowiedziało się, że Michał Fioł może w przyszłym tygodniu wrócić do pracy jako prezes przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po powodzi mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej i okolic nadal potrzebują wsparcia przy odbudowie domów i remontach. Burmistrz miasta Renata Surma mówiła w Polskim Radiu, że jedynie 6 rodzin mieszka w lokalach zastępczych, a większość poszkodowanych chciała zostać w swoich domach. Naprawy będą trwały jednak jeszcze długi czas. Te domy muszą być wysuszone, muszą być wywietrzone, muszą być odkażone. To niby mieszkańcy mówią, że z tym już sobie poradzili, ale ja myślę, że to jeszcze wiosną wszystko w tych zalanych budynkach wyjdzie. Na pewno teraz będą potrzebne meble, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni. Renata Surma podkreśliła, że systemowa pomoc powinna trafić także do przedsiębiorców. Powinna być w tej chwili taka tarcza, jak było to w czasie COVID-u, bo pamiętajmy, że cierpią też ci przedsiębiorcy, których na przykład są odwoływane rezerwacje. Pośrednio to między innymi też będzie chociażby i sama gmina, z tego względu, że nie otrzymamy podatku od nieruchomości, a potem jeszcze dostaniemy pomniejszone nasze dotacje czy subwencje. Rząd zapewnia, że samorządy przyspieszyły wypłacanie zasiłków powodziowych. W kalendarzu Black Friday, a to oznacza, że towary w sklepach są przecenione nawet o 50%. Polując na oferty, pamiętajmy o ważnej kwestii. O sprawdzanie najniższej ceny z 30 dni przed promocją. Ona nam gwarantuje, że ta promocja rzeczywiście jest tak atrakcyjna, jak widzimy. Radziła Kamila Guzowska z UOKiK. Jednocześnie przypominamy, towar, który kupiliśmy przez internet, zawsze możemy zwrócić. Zgodnie z polskimi przepisami w przypadku zakupów online przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Mecenas Magdalena Golonka dodaje, że jeśli jednak kupujemy stacjonarnie, to prawo nas tutaj nie chroni. Wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. Australijski parlament przyjął pierwszą na świecie ustawę zakazującą korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 roku życia. Nad blokowaniem dostępu mają czuwać same firmy. Za niestosowanie się do nowych zasad będą grzywny do 50 milionów dolarów australijskich. To najostrzejsza na świecie reakcja na problem nieletnich użytkowników mediów społecznościowych. Ustawa po raz pierwszy wprowadza odpowiedzialność firm za naruszenia. Zakaz ma objąć platformy takie jak Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Reddit i X, a lista może się wydłużyć. Australijczycy w większości popierają ustawę. Również giganci technologiczni jak Facebook, Instagram i TikTok poparli zwiększenie bezpieczeństwa młodych użytkowników, ale skrytykowali tempo wprowadzania ustawy. Teraz rząd Australii przeprowadzi szerokie konsultacje, zanim określi datę wejścia zakazu w życie. Dzieci poniżej 16 roku życia będą miały dezaktywowane konta, ale rodzicom i dzieciom nie grożą kary za łamanie zakazu.

To jest wydawnictwo i album, ten krótki utwór, można powiedzieć, czy nagranie terenowe, o tym zaraz porozmawiamy, pochodzi z albumu, który wydaliście jako Fundacja Piszczałka. Wchodźmy w świat, który myślę jest nieznany wielu osobom, w świat, który jest światem muzyki tradycyjnej, ale takiej in crudo, czyli takiej, która jest prawdziwa, jest rejestrowana dokładnie w takim kształcie, w jakim ona występowała, bądź wciąż występuje. O tym jeszcze myślę, że porozmawiamy. Ale ruszajmy. Szczęścia bez miary dla młodej pary. Wesela z udziałem Roztoczańskich Orkiestr Dętych. Taki długi tytuł właściwie, ale wszystko wyjaśniający, nosi ten album. Opowiadaj, bo to jest bardzo ciekawa historia, poparta też waszą ogromną pracą przed powstaniem albumu. No tak, to jest wynik właściwie naszych wieloletnich badań na Roztoczu, czyli tak naprawdę godziny drogi na południe od Lublina, który to region jest krainą bardzo bogatą w tradycję orkiestr dętych, właściwie drugą taką po Górnym Śląsku w Polsce. I tak naprawdę niewielu osób wie, że to, co jest bardzo popularne na świecie, czyli chociażby tradycja takich małych orkiestr dętych bregowiczowskich na Bałkanach, istniało i ma się świetnie cały czas u nas też właśnie w regionie Roztocza. Bo te zespoły, 10-12-osobowe orkiestry dęte, ogrywały wesela, zabawy na tym terenie przez długie, długie dziesięciolecia. Właściwie zakończyło się to w późnych latach 90. Ten czas tego prosperity, kiedy one zostały zastąpione przez bardziej nowoczesne zespoły. No i mamy tu po prostu bardzo żywiołową muzykę, osadzoną w tradycji, osłuchaną przez lokalną społeczność. To też było przed chwilą słychać, bo ta przyśpiewka, która się tam pojawia, to jest po prostu przyśpiewka w wykonaniu gości weselnych, którzy akurat na zabawie byli. To nie jest żaden zawołany zespół śpiewaczy chociażby. No i tak naprawdę pracując na tym terenie, my bardzo często jakby działaliśmy w sferze organizacji festiwali, jakichś zbierania materiałów. W pewnym momencie zaczęły nam wpadać w ręce takie artefakty jak taśmy magnetofonowe i wideo magnetofonowe. I to nie taśmy nagrane po prostu w jakiejś około studyjnej sytuacji, tylko prosto z wesel, bardzo często wesel muzykantów, ale nie tylko. Kiedy to miały miejsce tak naprawdę ostatnie wesela na Roztoczu w pełni ogrywane przez orkiestry dęte, czyli rzecz zupełnie wyjątkowa, bo poza samą muzyką tradycyjną i bardzo starą, starodawną, mamy tutaj też wgląd po prostu w cały obrzęd od początku do końca, jak to wesele przebiegało. I ten obrzęd jest wyjątkowy, bardzo specyficzny. Wesela dzisiaj wyglądają, nie wiem, ale myślę, że z tego, co zaobserwowałam, co mówią ci, albo co prezentują na zdjęciach ci, którzy wesela urządzają, to ono wygląda zupełnie inaczej. Ogrywanie przez orkiestrę, no, być może ktoś o tym marzy. Ja bym na przykład chciała, żeby na moim weselu ogrywała nas orkiestra, ale to jest już coś, co się zdarza coraz rzadziej. Wejdźmy trochę w ten świat, bo to jest świat też bycia we wspólnocie, wspólnego grania. Czy to jest trochę tak, że orkiestra i ci goście, gościnie weselni, którzy brali udział w weselu, to był jeden organizm, który w jakiś sposób się uzupełniał? Jeżeli na przykład orkiestra dogrywała, to goście dośpiewywali? Tak, tak chociażby wyglądał obrzęd oczepin i wynikało to z tego, że to było po prostu z dawien dawna osadzone, taki zwyczaj prześpiewywania się zespołu weselnego, kiedyś skrzypcowego, bo przed orkiestrami dętymi na Roztoczu były kapele skrzypcowe, 3-4-osobowe i to one wówczas pełniły rolę głównego zespołu. No ale to wszystko jakby, nie tylko ten śpiew, ale też chociażby taniec, to wszystko była rzecz, która była oczywistością dla tych społeczności. No oni tym żyli, to był właściwie jedyny sposób, żeby wspólnie uczestniczyć w tej zabawie i bardzo często na takiej imprezie pojawiali się członkowie właściwie całej lokalnej społeczności, bo to nie tylko obszerne rodziny, ale też sąsiedzi, przyjaciele, więc była ta sytuacja bardzo społeczna i o tyleż różna od współczesnych wesel, że bardzo pilnująca tego porządku obrzędu od właściwie samego początku wczesnych godzin porannych ogrywania marszów pod domem pana młodego i młodej i przeprosin, które też słychać na tej płycie, po sam ślub, w którym też nierzadko orkiestra muzycznie uczestniczyła, aż po przejazd ze ślubu na wesele, kiedy to orkiestra grała taką muzykę drogi roztoczańską, czy to podróżniaki, czy marsze. No i po samą zabawę weselną, która, co ciekawe, często wydarzała się w dwójnasób, u pani młodej i pana młodego osobno, czasem z tymi samymi, czasem z różnymi gośćmi. No i po kluczowe jakby w obrzędzie za mąż pójścia moment oczepin, czyli tego już kluczowego przejścia od stanu panińskiego do stanu małżeńskiego, w którym też orkiestra właściwie w każdym tym elemencie żywo uczestniczyła. No i też dla każdego gościa było to oczywiste, co w tej sytuacji robić, jak się zachować i jak w tym funkcjonować. Szczęścia bez miary dla młodej pary, wesela z udziałem roztoczańskich orkiestr dętych. O tym albumie opowiadamy ze mną Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka. Opowiadamy o albumie, ale kontekstów przy okazji tworzenia tego albumu jest o wiele więcej. Nagrania terenowe, rozmowy terenowe to jest to, co poprzedziło powstanie tego wydawnictwa. Wydawnictwa, które zawiera aż 27 utworów. One bywają bardzo krótkie, tak jak zaproszenie Janka do stołu. Bywają też nieco dłuższe i taki utwór zagramy niebawem. Ale to jest też historia o tym, jak badać i sprawdzać, czy cieszyć się odkryciami a propos kultury tradycyjnej. Bo przecież muzyka to jedno, ale nie tylko muzyką te badania terenowe żyły. No tak, my wkraczając w ten świat roztoczańskich wesel musieliśmy przede wszystkim zrozumieć ten obrzęd, bo sami jako członkowie fundacji pochodzimy z zupełnie innych miejsc. Mieszkamy od niedawna na Roztoczu i stąd mamy jakby to na wyciągnięcie ręki. To, co jest niesamowite, to, że przy tego typu badaniach wychodzi, że właściwie każdy ma coś na ten temat do powiedzenia. Wiedza o obrzędzie takiego roztoczańskiego wesela w terenie, ale myślę, że w wielu innych miejscach jest bardzo powszechna i pogłębiona. I jest to niesamowity moment, kiedy idzie się do ludzi i zaczyna pytać o te wszystkie szczegóły, które mi na przykład nie były od początku znane. I zaczynają się świecić oczy, pojawiają się historie zupełnie jakby z innych kontekstów, których my się też nie spodziewamy. No i to wszystko zaczyna się układać w jedną spójną całość, której efektem jest właśnie ten album. To teraz uwaga, gdyby ktoś chciał posiąść album Szczęścia bez miary dla młodej pary, czyli fantastyczne orkiestry dęte z Roztocza, które ogrywają wesela, 27 utworów i też myślę bardzo szczególna muzyka. Niechaj do mnie pisze agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Oddam teraz jeden album, a my na sam koniec jeszcze, zanim posłuchamy i od razu to zapowiem, Walca, Poranna Zorza i to będzie świetna orkiestra dęta ze Zdziłowic, to opowiedzmy trochę o Fundacji Piszczałka i o tym, co robicie. Odnieśmy też do waszej strony, ponieważ jeżeli istnieje jakieś bogactwo w poszukiwaniach, bogactwo dotyczące kultury tradycyjnej, to Fundacja Piszczałka jest jedną z tych fundacji, które naprawdę warto śledzić. No tak, zapraszamy przede wszystkim do śledzenia efektów naszej pracy. To jest nie tylko ta płyta, ale dopiero co ukazana płyta orkiestry Dęty z Goraja, którą też niebawem będziemy mogli Państwu zaprezentować. Zachęcamy też do zapoznania się z tą muzyką, bo ona jest dostępna zupełnie bezpłatnie w internecie, w serwisach streamingowych, czy w serwisie Bandcamp, YouTube. Bardzo polecamy ten odsłuch. Ale to jest mnogość wydarzeń, które organizujemy. Chociażby jutro mamy w Ładzie koło Goraja premierę tej płyty orkiestry Dęty z Goraja w postaci Andrzejkowej po tańcówki tradycyjnej, ale takich wydarzeń dzieje się w całej Polsce bardzo dużo. Chociażby dzisiaj w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej gorąco zapraszam na potańcówkę z Wędrowną Orkiestrą Gimplów. No i po prostu jedyne, co mogę zrobić, to zaprosić do wsiąknięcia ten świat i poznania całego jego bogactwa, bo co region to inne tradycje muzyczne, które warto po prostu poznać. A to, co ja mogę zrobić i będę robić często w Terra Cultura, to polecać dokładnie takie inicjatywy jak Fundacja Piszczałka. Filip Majerowski, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. No i za to szczęście bez miary, nie tylko dla młodej pary, mam nadzieję, tylko dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek, których teraz, mam nadzieję, ucieszymy kolejnym utworem. Zapowiadałam już, Walc, Poranna Zorza. Jak tańczymy walca? Dostojnie. To tańczymy teraz bardzo dostojnie i zaraz potem dostojnie przeniesiemy się do Muzeum Emigracji w Gdyni. Thank you. teraz przenosimy się do Gdyni i ze mną już dwójka dżentelmenów. Paweł Kowalewski, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Adam Chrajsz. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu sprawach, ale takim pretekstem do naszej rozmowy są 91. urodziny Dworca Morskiego w Gdyni. Muzeum Emigracji w Gdyni to jest odnośnik do tego wydarzenia, natomiast ten Dworzec Morski w Gdyni sprawia, że uruchomi nam się bardzo dużo przeróżnych opowieści. To teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Paweł Kowalewski jest koordynatorem całego wydarzenia, a ty, Adam, jesteś Palestyńczykiem mieszkającym tutaj w Polsce, informującym nas, pokazującym nam, jak wygląda sytuacja za murem. Zacznijmy od samego początku, czyli od Dworca Morskiego. Ja podaję wam teraz moją rękę, a wy mnie poprowadźcie do miejsca, którego obecność w Gdyni celebrujemy. Tak jest. To jest miejsce, które na mapie Gdyni istnieje od 1933 roku i myślę, że do dzisiaj jest jednym z najbardziej unikatowych budynków, przestrzeni znajdujących się w porcie, więc chwytając rękę idziemy z dworca kolejowego przez centrum miasta do portu, wkraczając w już bardziej industrialne przestrzenie, przekraczając trzykrotnie tory kolejowe, podążając za zapachem węgla i odgłosami żurawi, odgłosami dźwigów przepływających statków, docieramy do nabrzeża francuskiego i przy tym nabrzeżu francuskim, obok kapitanatu portu, tuż przy samym wejściu do portu, znajduje się Dworzec Morski, dzisiejsza siedziba Muzeum Emigracji, tak naprawdę złożony z dwóch budynków. Pierwszy to właśnie dworzec, który jest taką perełką modernistycznej architektury, pełnił też funkcje reprezentacyjne. Na samym początku był chyba najbardziej takim eleganckim budynkiem. Wtedy w Gdyni, więc tam oprócz ruchu pasażerskiego odbywały się również oficjalne wydarzenia, walki bokserskie, msze, bale charytatywne, duża rozpiętość i było to takie miejsce również dla mieszkańców Gdyni. Natomiast przede wszystkim to jednak była taka brama dla osób opuszczających Polskę. Dla wielu z nich były to ostatnie drzwi, przez które tutaj przechodzili, już nigdy nie wracali. Z kolei dla tych, którzy przypływali, to był początek powrotu do Polski albo początek w ogóle bycia w naszym kraju. Zresztą nasz adres to Polska 1. I drugą częścią naszego muzeum jest tak zwany magazyn tranzytowy. To już była przestrzeń, do której mogli wchodzić jedynie pasażerowie z biletami i tam wsiadano na pokłady statków Batorego, z takiej popkultury. To są obrazki na przykład z filmu Kochaj albo rzuć z lat 70. I do około połowy lat 80. ten budynek pełnił funkcję Dworca Morskiego, a od 10 lat jest już siedzibą Muzeum Emigracji, w którym opowiadamy historię i tego miejsca, i polskiej emigracji przez ostatnie dwa stulecia, a w ostatnich latach również opowiadamy o współczesnych migracjach, o tym, co dzieje się teraz w Polsce, w Europie, na świecie. Wspomniałeś bardzo ważny adres polska1.pl. To jest adres Muzeum Emigracji w Gdyni. Jesteśmy w Dworcu Morskim w Gdyni, obchodzimy jego 91. urodziny. To już tuż, bo całe wydarzenie i specjalnie przygotowany program już od 6 do 8 grudnia. Wtedy właśnie zapraszamy na specjalne wydarzenia, jakie o tym jeszcze porozmawiamy, ale bardzo ważne jest też to, pod jakim hasłem celebrujecie i my razem z wami tę rocznicę. Gdynia Palestyna to jest hasło wywoławcze i odniesienie do tego, wokół jakich tematów między innymi będziemy krążyć. Adam, ty jesteś Palestyńczykiem, który od lat mieszka w Polsce. Zacznijmy od tego twojego pierwszego zetknięcia z Dworcem Morskim. Jakie to robi na tobie wrażenie? Robi, bo jest ono po prostu monumentalne. Jak się wchodzi do holu, to właśnie widać te schody, widać dwa popiersia, Piłsudski, Mościcki i w ogóle, jeżeli chodzi o stylistykę, właśnie architekturę, bardzo ona mi przypomina taką grę Bioshock. Tam właśnie też było dużo takich elementów art deco, modernizmu, więc poczułem się trochę jak w grze, ale na żywo, więc to było bardzo dobre odczucie dla mnie. I podobało mi się również samo usadowienie muzeum, że kiedy właśnie chodziłem po wystawie, to mogłem w każdej chwili spojrzeć przez okno i zobaczyć kapitanat portu, mogłem zobaczyć morze, więc mogłem złapać takie wytchnienie. To było dla mnie też ważne, bo wiemy dobrze, jak chodzimy po różnych muzeach czy wystawach, chłoniemy tą kulturę wszystkimi zmysłami, to warto czasami właśnie zatrzymać się i złapać ten oddech. I właśnie to położenie tego muzeum umożliwia to. Bardzo mi się to podobało. Łatwo złapać oddech w tych czasach? Coraz gorzej i nie mówię tylko o smogu. Szczegółowy program 91. urodzin Dworca Morskiego można sobie sprawdzić na stronie www.polska1.pl, ale nie będziemy wymieniać tutaj punkt po punkcie, bo mamy o wiele istotniejsze tematy do omówienia. Gdynia Palestyna to jest hasło wywoławcze tegorocznych urodzin. Jak połączą się i co je łączy tak na dobrą sprawę? Pretekstem dla nas do połączenia tych dwóch miejsc była historia. Historia z dokładnie tego samego roku, w którym otworzył się Dworzec Morski, tylko sprzed kilku miesięcy wcześniej. Mianowicie historia linii przewozowej łączącej Gdynię z portami w Hajfie i Jafie. Ona działała przez 5 lat, od 1933 do 1938 roku zeszłego wieku i potraktowaliśmy ją jako taki punkt wyjścia i inspirację do tematu, który chcemy poruszyć, a też urodziny dworca to od kilku lat jest dla nas taka okazja, taki czas, żeby powiedzieć o czymś dla nas ważnym. Rok temu mówiliśmy o wyzwaniu, jakim jest przekraczanie granic, jeszcze większym prawdopodobnie, jakim jest budowanie codzienności w nowym miejscu złożonym z setek tysięcy takich mikro wyzwań codzienności. W tym roku chcemy opowiedzieć o sytuacji w Palestynie i Izraelu przez w zasadzie dwa takie pryzmaty. Pierwszym są bliskie nam oczywiście w Muzeum Migracje, ponieważ ta działająca przez 5 lat linia oprócz turystów i pielgrzymów do tak zwanej Ziemi Świętej była przede wszystkim popularna wśród europejskich Żydów, którzy opuszczali Europę przed koszmarem antysemityzmu i z takim marzeniem o bezpieczeństwie, o swoim państwie i z nadzieją na pokój, a jednocześnie te same marzenia stawały się koszmarem innych osób i ponieważ nie trafiały one do tak zwanej ziemi niczyjej. I ziemia jest drugą perspektywą, przez którą chcemy na ten konflikt spojrzeć. Ziemia rozumiana bardzo konkretnie, bardzo dosłownie, to po czym chodzimy. Jest taki popularny plakat z 1935 roku Tadeusza Trybkowskiego, promujący to połączenie Gdyni America Lines z Gdyni do Palestyny, przedstawiający sylwetki dwóch statków, które na tej linii pływały, Kościuszko i Polonia, a przed nimi jest wielbłąd kroczący przez pustynię. I mi właśnie o tym wielbłądzie i o tej pustyni, o tej takiej kolonialnej narracji ziemi bez ludzi, dla ludzi bez ziemi, temu chcemy się przyjrzeć. To jest nasz punkt wyjścia w tym roku. Adam, ty jesteś osobą, którą możemy śledzić w mediach społecznościowych. Opowiadasz o codzienności po drugiej stronie muru, codzienności w Palestynie. Co się dzieje teraz? Zachodni brzeg Jordanu, skąd właśnie wróciłem, gdzie mam też rodzinę, jest pod izraelską okupacją od 1967 roku i wkraczając tam, miałem wrażenie, że wkraczam tam troszeczkę do jądra ciemności. Bo im dalej się zagłębiałem, im bliżej na przykład znajdowałem się Ramallah, czyli takiej administracyjnej stolicy autonomii palestyńskiej, tym było więcej checkpointów. Ten krajobraz był poszatkowany checkpointami, izraelskimi nielegalnymi osiedlami i po prostu im bliżej chciałem się po prostu znaleźć Ramallah czy Jerozolimy, tym było po prostu bardziej niebezpiecznie, bardziej ciemno. Ja też odczuwałem ten strach na wielu, wielu płaszczyznach i ten strach dominuje u większości Palestyńczyków dzisiaj na zachodnim brzegu Jordanu, nie wspominając już o Strefie Gazy, która aktualnie jest w wielkiej ruinie, więc poczucie strachu i też widmo, które unosi się chyba nad każdym z nas tam, że panuje niepewność co do przyszłości, też frustracja z powodu tego, że niegdyś rozpoczęte procesy pokojowe tak naprawdę nie doprowadziły Palestyńczyków nigdzie. Jesteśmy w tym samym miejscu, co po porozumieniach z Oslo i nic się tak naprawdę nie zmienia dla ludzi tam. Jak wygląda aktualnie codzienność tam, na miejscu? Codzienność to dla mnie było buczenie, które słyszałem na niebie. To były izraelskie drony, samoloty bezzałogowe, które latają na bardzo specyficznej wysokości. Tak, żeby było je słychać, ale jednocześnie, żeby trudno było je tak jakby namierzyć. To też często słyszane strzały. centrum miast, czy byłem w Ramallach właśnie, czy w Nablusie, czy w Tubasie, to właśnie były te strzały, ale też szybkie telefony na zasadzie, że nie wychodźcie, zostańcie w domu, coś się dzieje na mieście, co? Nie wiemy, ale zmierza jakiś konwój, więc zostańcie tam, gdzie jesteście. I tak potrafiło mi mijać na przykład 4-5 dni, że siedziałem, więc to jest odnośnie właśnie takich stałych elementów i bezrobocia. To też nie jest często wskazywane, podkreślane, jednak dużo Palestyńczyków po 7 października straciło pracę, bo wielu też wyjeżdżało do pracy do Izraela, więc wzrosło bezrobocie. Jest dużo ludzi na ulicach, którzy też nie mają co do końca ze sobą począć. I to też powoduje, że to poczucie frustracji narasta. Jest niepokój, ale też taki gniew. Ludzie są po prostu bez pieniędzy. Gdynia, Palestyna, program obchodów 91. urodzin Dworca Morskiego w Gdyni został pomyślany dokładnie tak, żeby połączyć te dwa miejsca. Tak, tak jest nasze założenie i do współtworzenia tego wydarzenia zaprosiliśmy artystki z Palestyny, z Izraela, z Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Polski, Ukrainy i przedstawicieli lokalnej palestyńskiej społeczności w Polsce, której jest reprezentantem Adam. I w programie, który przygotowaliśmy wspólnie, te wątki się przeplatają o taką chyba najbardziej z jednej strony poetycką, ale z drugiej również konkretną metaforą jest ziemia, bo mówimy o niej w zasadzie w każdym z punktów i z jednej strony jest to bardzo konkretna ziemia z konkretnymi ludźmi, z konkretną historią, konkretną rzeczywistością dzisiaj, ale też jest to taka ziemia pod nami, z glebą, z tymi wszystkimi istotami, które w niej żyją, z tym, co się dzieje na niej, z nasionami, z korzeniami i o tym, jak z jednej strony może ona posłużyć właśnie takim kolonialnym narzędziom do wykorzeniania, wywłaszczania, wymazywania, wyniszczania. Historii, tożsamości. Tak, natury, przyrody. Z drugiej strony, tutaj nie stawiamy absolutnie kropki, chcemy spojrzeć na to jako też na szansę, na pracę z tą ziemią, jako sposób, jako strategię walki, oporu, podtrzymywania swojej tożsamości. W jednym z wywiadów Mirna Bamie, zaproszona przez nas palestyńska artystka do współpracy, wspomniała o tym, że Palestyńczycy jakby cały czas muszą swoją tożsamość weryfikować, cały czas w tych zmiennych warunkach muszą ją określać. I myślę, że taka opowieść o relacji z ziemią jest też bardzo uniwersalnym doświadczeniem, które może być jasne, intrygujące i ciekawe do przeżycia dla osób tutaj w Polsce, w Gdyni, bo nasza historia jest między innymi o tym uniwersalnym pierwiastku tego doświadczenia. O tych uniwersalnych pierwiastkach będziemy jeszcze opowiadać, ale Adam, to o czym my teraz opowiadamy, może jest też częścią twojego doświadczenia. Emigracja to wykorzenienie? Tak. To widzę na przykładzie mojego taty, który właśnie przyjechał do Polski w latach 80. i z czasem, powiem tak, stawał się bardziej polski. Mówili na tatę, tata nazywa się Hani, zaczęli do niego mówić Heny, Hans, Henryk. I mój tata uczył się lepiej polskiego, spędził rok w Łodzi i zauważyłem właśnie na przykładzie mojego ojca, że z czasem niestety ta więź słabnie. I to też jest rolą takich właśnie wydarzeń czy festiwali o kulturze palestyńskiej, żeby wzmacniać to poczucie właśnie naszej tożsamości, ale też żeby zapoznawać nowych widzów właśnie, że Palestyna to nie tylko ruiny, nie tylko tragedia, ale to też kultura. Że Palestyńczycy i Palestynki mają bardzo dużo zaoferowania, jeżeli chodzi o kulinarię, jeżeli chodzi o zabytki, jeżeli chodzi o szeroko pojętą kulturę. Więc to słabnie, ale no ja z drugiej strony powziąłem się tego zadania, żeby to wzmacniać, żeby to też dalej przekazywać. Bo gdyby mój tata nie zabierał nas pod koniec lat 90. i na początku 2000. do Palestyny, to nie wiem, czy dzisiaj bym po prostu nie interesowałbym się tym. Po prostu widziałbym w telewizji i powiedziałbym, okej, no, szkoda. A mój tata wpoił mi i mojemu rodzeństwu coś takiego, że to jest nasza ziemia, że musimy tam wrócić i chcąc, nie chcąc tam wróciłem i mówię o tym. Wspominasz o kulturze. Częścią kultury jest także muzyka. Zatem złapmy teraz oddech z muzyką. من الفستق من البندق وكله لا طلوع سنك من الفستق البندق وكله لا طول عسنك بقلل لك وطول الليل بأشر لك من الفستق من البندق وكله لا طول عسنك Ale to zabrzmiało. Wracamy teraz do rozmowy. Opowiadamy o 91. urodzinach Dworca Morskiego w Gdyni. A ze mną i z nami w studio Paweł Kowalewski i Adam Chrisz. Gdynia Palestyna to hasło wywoławcze. Ruszmy jeszcze tym palestyńskim tropem. Jakie wątki palestyńskie i na jakie sposoby opowiadane pojawią się właśnie w programie obchodów urodzinowych? Wątków będzie kilka. Zacznijmy może od tych wątków filmowych, bo w programie przewidzieliśmy pokazy trzech filmów. Dwa są autorstwa palestyńskiej artystki Yumany Many, która na co dzień mieszka i działa w Berlinie i są to bardzo ciekawe, wcześniej niepokazywane, jeśli mi dobrze wiadomo, w Polsce filmy dokumentalne łączące elementy fikcji i kina artystycznego. Jeden z nich, Wild Relatives, opowiada o tym, jak wojna, jak konflikt staje się sytuacją taką graniczną i apokaliptyczną na przykładzie roślin. Jest to opowieść o pewnym instytucie rolniczym w Aleppo, który został kompletnie zniszczony, musiał się przenieść do Libanu i tam na nowo odbudować to, co tworzył w Syrii, ale po pomoc zwrócił się do bunkra w Arktyce, w którym przechowywane są nasiona, ponieważ wszystko zostało zniszczone i ten bunkier nasion jest w takiej wyobraźni miejscem, z którego będziemy korzystać w jakiejś wielkiej apokalipsie, jak z filmu. Natomiast tu pokazujemy sytuację w tym filmie, że takie wydarzenie już miało miejsce. To jest pierwsza opowieść o nasionach, a drugi film Yumany, Foragers, czyli po polsku zbieracze, opowiada o tym, jak pewne konkretne rośliny, jedną z nich jest zatar, a drugą z nich jest odmiana rdzenna występująca w Palestynie, karczocha. Tradycyjnie zbierana przez ludność mieszkającą w Palestynie, została objęta pod pretekstem ochrony przyrody zakazem zbierania przez państwo Izrael. I artystka towarzyszy tym osobom, które teraz już nielegalnie zbierają te dziko rosnące rośliny. Często są łapane przez służby, często trafiają do sądów. I jest to taka właśnie opowieść o tym, jak zasoby naturalne, jak przyroda, jak fragmenty ziemi są pod różnymi pretekstami odbierane mieszkańcom, jak to wpływa na ich tożsamość, tradycje, na ich kulinaria. Więc to są te dwa filmy Yumany Many i prezentujemy również film Nie chcemy innej ziemi, który wygrał m.in. Millennium Docs Against Gravity Berlinale w kategorii filmu dokumentalnego i wiele, wiele innych nagród zebrał, a został stworzony przez izraelsko-palestyński kolektyw. Zatar, jedna z moich ulubionych używanych kuchni. Tak samo, ale najlepszy jest z oliwą z oliwek i hubys, czyli taki właśnie chlebek palestyński, żeby sobie właśnie zamoczyć w tej oliwie i sobie właśnie... W zatarze. Tak, w zatarze i to jest, no, to jest potęga. To może jest to świetna okazja. Przepis na coś z zatarem według ciebie? Najlepszy? To, co najbardziej lubisz? Ja powiem tak, kupuję wielkie wiaderko sera Tosca i dodaję po prostu trochę soli, pieprzu i rozkładam na właśnie takim naczyniu i taki misek do zupy i tam właśnie polewam trochę oliwy z oliwek, robię powiedzmy takie kręgi i tam właśnie sypię ten zatar i to jest najprostsze, najzdrowsze, jednocześnie też bardzo sycące. No, można też na hummus, ale ja polecam samemu robić hummus, to nie jest wielka rzecz, jest dużo przepisów, jak przygotować sobie tą ciecierzycę i gwarantuję, że taki hummus smakuje 100 razy lepiej niż jakiś z puszek, czy z jakiejś... Kupne w sklepie. Tak, czy z jakichś po prostu miejscówek, które go serwują i no, najlepiej samemu. Dużo kłopotów sprawia zrobienie idealnego hummusu niektórym. Co czynić z ciecierzycą, żeby ten hummus był najbardziej kremowy, najlepszy? Masz swój sposób jakiś? To tata robił u nas, tata, jeżeli chodzi o kulinaria. Pozdrawiamy tatę. Jeżeli tatę. Chodzi o maklubę, mansaf czy inne palestyńskie potrawy, to ja i całe moje rodzeństwo stawiliśmy to pole mojemu ojcu, bo mój ojciec jest no po prostu... Mistrzem. Tak, uwielbia kulinaria palestyńskie i naprawdę robił nam teraz niestety przestał, ale no jeszcze tak pół roku temu robił nam wspaniałe weekendy właśnie z kuchnią palestyńską. Zbieraliśmy się całą rodziną na przykład w niedzielę koło 17-18. No ja nie ukrywam, że rozstawiałem głównie talerze. Tata gotował, pomagały mojemu tacie moje siostry i wspólnie właśnie spożywaliśmy i też rozmawialiśmy o naszej rodzinie. Często łączyliśmy się przez Skype albo przez FaceTime właśnie z członkami mojej rodziny i to było takie, bardzo lubiłem to doświadczenie. Teraz niestety trochę zanikło, ale mam nadzieję, że niedługo wrócimy do formy. To do ciebie, tato. Pozdrawiamy bardzo mocno tatę. Jak ma tata na imię? Hani. Hani, tak. Wielkie pozdrowienia. Myślę, że nie tylko ode mnie, ale od słuchaczy i słuchaczek trójkowych. Ale teraz by popłynęły prośby o przepisy na najlepszy hummus. Ale nie zrobimy tego, tacie. O kulinariach też będzie w programie. Tak jest. Też będzie i co prawda hummusu nie mamy w programie, ale myślę, że Sabina Francuz i Mirna Bamie, które przygotowują tę część kulinarną, mogą wesprzeć i doradzić, jak zrobić najlepszy. Mamy dwa wydarzenia w planie związane z kulinariami. Pierwsze to warsztaty fermentacji, których autorką jest wspomniana wcześniej przeze mnie palestyńska artystka Mirna Bamie, a drugim jest brunch, który odbędzie się w sobotę 7 grudnia, przygotowany według przepisów Mirny, zbieranych przez nią podczas jej podróży po Palestynie, a przygotowany przez Sabinę Francuz i będzie to brunch, na którym spróbować będzie można palestyńskiej kuchni, również palestyńskich słodkości dzięki współpracy z lokalnymi piekarniami i kawiarniami. I przede wszystkim jednak będzie to brunch, który ma charakter charytatywny. Współorganizujemy go z Polską Akcją Humanitarną i cały przychód z obu w zasadzie tych wydarzeń, i warsztatów, i brunchu, będzie przekazany Pachowi na pomoc mieszkańcom Strefy Gazy. Kuchnia, spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, bardzo ważne rozmowy, ale także performance Zorki Wolny na tak sam jest. Koniec. Na sam koniec będzie muzyka. Będzie to występ chóralny, który Zorka przygotuje razem z chórzystkami i chórzystami mieszkającymi w Trójmieście, zarówno z polskich chórów, kaszubskich chórów i z białoruskiego chóru, który działa u nas w Gdańsku. Adam, będzie także spotkanie z tobą dla tych wszystkich, którzy być może mają jakieś pytania, chcieliby się czegoś dowiedzieć więcej. Gdybyś miał powiedzieć na sam koniec, co z twojej perspektywy dzisiaj w kontekście nie tylko może tych obchodów i urodzin Dworca Morskiego w Gdyni, ale w kontekście tego, co dzieje się aktualnie, co byś uważał za najważniejsze? Życzyłbym sobie, żeby... powiedzmy skutkiem takich wydarzeń, festiwali, czy powiedzmy jakichkolwiek dyskusji, gdzie jest poruszana tematyka palestyńska, było to, żeby ludzie zaczęli inaczej postrzegać Palestyńczyków, bo jeżeli zobaczymy powiedzmy do telewizji czy do internetu, to tak naprawdę nie boję się zaryzykować stwierdzeniem, że Palestyńczycy, obraz Palestynek i Palestyńczyków jest mocno zdehumanizowany. Też to było powiedzmy powodem, dla którego zająłem się właśnie edukowaniem na temat Palestyny, Palestynek, Palestyńczyków, żeby żeby ludzie zobaczyli w nas też ludzi, żeby po prostu wyrównać te szanse. Wielu ludzi zarzuca mi, że na przykład faworyzujesz, ale jeżeli spojrzymy na to szerzej, to po prostu chciałbym równych szans. Chciałbym, żeby przekaz, jaki dzisiaj dominuje, żeby Palestyńczycy, Palestynki nie były elementem krajobrazu Izraela, tylko żeby to była co najmniej równorzędna historia. Żebyśmy nie byli spychani i traktowani jako niepotrzebny element. Nie chcę wchodzić w głębsze spory. Chodzi mi po prostu o to, że chciałbym, żeby finalnym skutkiem wszystkich działań, jakie podejmujemy, też było to, żeby ci ludzie tam na miejscu, na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie Gazy, we wschodniej Jerozolimie i w arabskich miastach na terenie Izraela mogli kiedyś poczuć ulgę i mogli przestać się bać. Żeby nie czuli tego widma, które ja czułem, kiedy byłem na zachodnim brzegu Jordanu, że w każdej chwili po prostu może coś wybuchnąć, coś wisi w powietrzu. I tego właśnie życzę nam i tobie. Adam Chrajsz, dziękuję ci bardzo. Paweł Kowalewski. 91. urodziny Dworca Morskiego w Gdyni z hasłem wywoławczym Gdynia Palestyna już od 6 do 8 grudnia. Zapraszamy? Jak najbardziej zapraszamy. To teraz Adam, specjalnie korzystając z tego, że jesteś z nami w studio i bardzo lubisz muzykę i słuchasz współczesnej muzyki, to zaproponuj nam coś, a ja postaram się to znaleźć w Trymiga. Dobrze, i ja mogę polecić ostatnio, słucham właśnie dużo egipskiego rapu, Marwan Musa jest pionierem, jeżeli chodzi właśnie o egipski trap, ale też Afrototo. To mogę polecić właśnie tych dwóch wykonawców z naciskiem na Marwana Musę, bo on zrobi dużą karierę, będzie się o nim dużo mówił, jestem o tym pewien, bo ma w sobie dużą świeżość i przemyca troszeczkę te zachodnie, powiedziałbym, nowinki do takiej, no, arabskiej muzyki. To jest bardzo ciekawe i świeże połączenie. Wszyscy gotowi? To ruszamy w tę podróż. Yeah, yeah, yeah, yeah, pozwamy raz zej. Boss bamela zay, elle ta god mérite, mérite zay shay. El bente la gbeni, bal broer gay. Amra is mooi dikker. Schaze flek fit nerik, baby zay nee. Fuck boss bamela zay. دخلت ع الدخلة لقيت نفسي في النزلة كلامي كله في الاقتصادي فما فيش أزمة واللي بيزعل مني بيرجع تاني زي الجزمة وانا لو نزلت زميلي بكلمة بتبقى حاسمة فدقيقة ناخد نفسنا هتلاقي القلقة الحاسمة والله احنا كنا بنفكر نرده في الاخر فكاسمة خدها على الشقة من المحارة من المحارب ايه ايه مر ادارة اسمع حمار تيجي عالسكة يخلص مشوارك صعب ستار بس ممكن افتكرك الفك سجارة كله من مخي جوه دماغي الحية بقولها بمخي بيبي جبت الجرايند بيبي فهاتيلي بروكلي هطلع فوقك انت الكوبري ودماغي بيقم عليها السحبة زي السبكي ولقيت مزة هتظبطني جاي تقولي ايه يا حبي ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي بتقول انا التبسي عملت ايه عملت ميكس بتبسي ويسكي قلت لها في كسي بيبي جس ايه بيبي جس كسني عملت ايه بيبي انا ميسي ها ها وانتو في داهية ياه كل من دماغي عندي تردد عالي قالوا مين مروا على الخط التاني مين الاخباط لساني قبضت قلب خطفت عدائي مين يقبضني الغالي مين يسفرني في بطل دلابي رأس مالي ده اكل عيشي زميلي فرن لبناني زيت وزعتر البيت متبعتر روق فولي على المعبر هجيب الصعفة هتقوليش انها صعبة فيش حاجة صعبة فاكر نفسك مروا عفرت مش على بعضك بص بعملها ازاي God Mary, Mary say shay. God Mary, bal. El bente la gbeni, bal broer gay. Amra el moye dikala? La. Sahaz flek fit merik, baby say nay. Fa bus ba'mel hazay.